พึ่งพากันตั้งใจตั้งใจแหละคนเราทำอะไรไม่ตั้งใจแล้วไม่สำเร็จมันต้องตั้งใจให้แน่วแน่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อมาฝึกตั้งใจนี่แหละความจริงไม่ใช่อย่างอื่นใดใจนี่มันไม่ค่อยตั้งส่วนมากมันล้มเหลวไปตามเรื่องต่างๆมันยึดถือเรื่องใดไว้มันก็คิดปรุงแต่งไปตามเรื่องนั้นๆลอยลมอยู่อย่างนั้น มันจึงพ้นจากทุกข์ในสงสารนี่ไปไม่ได้ก็เพราะใจลอยนี่เองเนี่ย บัดนี้เมื่อเรามาฝึกฝนอบรมตนนั่งสมาธิภาวนาก็มาฝึกตั้งใจไม่ให้มันลอยไปตามอารมณ์ต่างๆพยายามทวนกระแสจิตเข้ามาภายในเรื่อยหมายความว่าไม่คิดส่งออกไปทวนความคิดให้ย้อนกลับเข้ามาหาดวงจิตคือความรู้สึกอันเนี้ยหายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่นี่เนี่ยเราทวนเข้ามาหาความรู้อันนี้ให้มันมารู้อยู่ที่รู้นี่เมื่อทวนเข้ามาอย่างนี้แล้วมันก็หยุดคิดได้มันก็ไม่คิด ถ้ามันจะคิดก็คิดพุทโธคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านั่นเป็นอารมณ์ถ้าผู้ไม่ชอบคิดก็ดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้ก็ได้เพราะจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตมันสงบจากความคิดนี่แหละการเพ่งลมหายใจก็ดีการนึกพุทโธก็ดีหรือว่าการเจริญกรรมฐานอื่นๆก็เหมือนกันนะจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ใจมันหยุดคิดให้มันยับยั้งอยู่ในปัจจุบันนี่ถ้ามันจะคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็กำหนดละมันทันทีไม่ส่งเสริมความคิดในเวลานั่งสมาธิภาวนา ไม่ใช่มานั่งคิดนะนั่งหยุดคิดนั่งสงบจิตต้องให้รู้จักความมุ่งหมายของตัวอย่างนั้นเมื่อผู้ใดรู้จักความมุ่งหมายของตัวเองแล้วมันก็รู้จักสะกดจิตไว้อย่าให้มันคิดอย่าให้มันปรุงแต่งไปถ้าไม่รู้จักความมุ่งหมายของตัวเองนะมันก็มานั่งคิดเท่านั้นแหละมีอะไรอ่ะ ดังนั้นให้รู้จักความมุ่งหมายของการทำสมาธิภาวนาเมื่อรู้จักความมุ่งหมายแล้วก็ทำลงไปเลยหายใจเข้าไปก็นึกว่าเราจะหยุดคิดหายใจออกมาก็คิดว่าเราจะหยุดคิดเราจะไม่คิดสายไปในเรื่องใดๆเพราะเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องทำการงานด้วยกำลังกายกำลังวาจาอะไรไม่มีมีแต่ทำงานทางใจคือว่าจะทำใจนี้ให้สงบ พื่อให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาในธรรมเพราะความรู้ในทางธรรมนี่มันต้องอาศัยความสงบเป็นพื้นฐานถ้าหากว่าไม่ได้ความสงบแล้วธรรมะจะไม่เกิดขึ้นในใจมันจะมีแต่เรื่องของภายนอกนู่นมาปรากฏในใจถ้าทำใจสงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วอารมณ์ต่างๆดับจากใจแล้วใจผ่องใสแล้วนั่นแหละธรรมะ ธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลย่อมเกิดขึ้นจากจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานนั้นให้พึงเข้าใจเมื่อธรรมะเกิดมันเป็นยังไงมันก็ให้รู้จักความทุกข์ของร่างกายสังขารนี่แหละการที่ดวงจิตมาใสอยู่ในร่างกายอันนี้มันยากมันลำบากมันเห็นอย่างนี้เพราะร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันแปรปรวนอยู่เสมอกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็เป็นไอเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็เจ็บแข้งเจ็บขาอยู่อย่างนี้แล้วทำไมจึงไม่พิจารณาในเมื่อร่างกายมันไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งกับจิตอยู่อย่างนี้นะมันควรจะพิจารณานี่คนเราพิจารณายังไงอ่ะพี่นะเอ้านี่เรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงไม่ใช่เหรอก็ต้องถามตัวเองแหละแน่นอนเราไม่ได้มาอาศัยอยู่ในของที่เที่ยงแท้ยั่งยืนอะไรเลยร่างกายอันนี้ไม่ใช่เป็นของยั่งยืนอะไรนั่นควรตื่นตัวตื่นอย่างไรตื่นกระทำความรู้เท่าแหละความทำความรู้แจ้งตามเป็นจริงรู้แจ้งว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นแต่เรือนร่างที่อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเหมือนอย่างบุคคลผู้อาศัยอาคารบ้านเรือนต่างๆนั่นคนพวกนั้นไม่ใช่จะได้อาศัยบ้านเรือนนั้นตลอดไปหน่อยหนึ่งหมดอายุสังขารแล้วก็จากไปเขาก็ไม่ได้เอาไว้แล้วซากศพอันนั้นร่างกายอันนี้เมื่อจิตวิญญาณถอนออกแล้วเขาก็หามไปสู่ป่าช้าไปฝังไปเผาเสียเท่านั้นเองหาได้อยู่บ้านหลังใหญ่ๆโตๆสวยๆงามๆนั้นตลอดไปไหมแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยได้พิจารณากันเพราะฉะนั้นแหละตายลงไปแล้วจิตวิญญาณมันจึงไปไหนก็ไม่ได้เพราะมันอะไรที่อยู่ที่อาศัยอะไรลูกหลานญาติมิตรสามีภรรยาทรัพย์สินเงินทองสารพัดมันอะไรร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันนะจิตนี่อะไรหลายไม่อยากจากไป พอรู้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยลงนี่ก็เอาแล้วน้อยเนื้อทำใจว่าเรานี่จะตายพลัดพรากจากของรักของชอบใจต่างๆไปแล้วหรือนี่วิตกเท่าใดก็ยิ่งสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเท่านั้นเพราะว่า มันไม่อยากตายเรื่องมันน่ะนั่นแหละที่ทำให้คนเราเป็นทุกข์นะทำให้ดวงจิตนี่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนนะก็เพราะมันไม่อยากพัดพรากจากร่างกายอันนี้พูดกันง่ายๆ แต่ว่ากฎธรรมดามันไม่ยกให้แม้เจ็บอะไรยังไงไม่อยากพัดพรากอย่างไรมันก็จำใจต้องจำจากมันว่านั่นนะเพราะกฎธรรมดามันมีอยู่อย่างนี้พระศาสดาทรงสอนให้ว่าควรเบื่อควรนายนี่แต่ถึงกระนั้นคนเราเมื่อถูกตัณหายอมจิตยอมใจแล้วมันก็ไม่เบื่อไม่นายในรูปร่างอันนี้นะมันก็ยังหวงอยู่งั้นเนี่ย ดังนั้นนะอุบายวิธีที่จะทำใจให้เบื่อหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้พระศาสดาก็ทรงแนะแนวทางไว้แล้วสมถะกับวิปัสสนาเมื่อทำใจสงบลงไปได้ใจไม่มีกังวลไปภายนอกแล้วมีแต่มันตั้งอยู่ภายในรู้อยู่แต่ภายในนี่เช่นนี้แล้วมันก็สามารถเพ่งพิจารณาดูอาการกิริยาของร่างกายสังขารอันนี้นี่เพ่งดูได้สบายเลยวะนี่เมื่อจิตมันหยุดยั้งอยู่ภายในแล้วเพ่งดูทำไมจะไม่รู้วะนี่รู้ความไม่เที่ยงของร่างกายนี่เมื่อเพ่งดูเวลาใดมันก็รู้เวลานั้นเพราะความไม่เที่ยงเนี่ยมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่ว่ามันเป็นบางครั้งบางคราวมันก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างนั้น ก็ไม่ปรากฏอย่างไรแล้วเพราะร่างกายนี่มันเคลื่อนไหวอยู่เสมอนี่มันอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้เนี่ยนั่นแหละแสดงว่ามันไม่เที่ยงนั่นมันจะเคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนั้นนะมันยังพออยู่ได้ถ้าเราไม่นั่งนิ่งๆอยู่ตลอดเวลาลงไปดูสิไม่มีทางนะมันจะไปอยู่ได้ร่างกายอันนี้มันก็ป่วนปั่นเข้าไปกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่จิตนี่ก็ทนไม่ไหวแล้ว จิตนี่ก็ทนไม่ไหวแล้วก็ต้องบังคับกายนี่ให้นั่งอยู่ก็ลุกขึ้นเดินไปนอนอยู่ก็ลุกขึ้นนั่งอย่างนี้แหละทำนนทำนี้ไป มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละแต่สำหรับผู้ที่ไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนะถึงแม้จะรู้สึกทุกข์อย่างไรมันก็ไม่เบื่อไม่หน่ายมันจะทำความรู้เท่าทุกข์นั้นก็ไม่เป็นเพราะว่าทุกข์นี่ในเมื่อขันธ์ห้านี่ยังมีอยู่ตราบใดทุกข์นี่ก็ย่อมปรากฏอยู่อย่างนั้นละไม่ได้มีแต่ทำความรู้เท่าเอาเท่านั้นแหละรู้เท่าอย่างไรอ่ะก็รู้เท่าว่ากองทุกข์อันนี้ก็คือมันเกิดจากขันธ์ห้าเมื่อมีขันธ์ห้านี้แล้วก็มีทุกข์เมื่อมีทุกข์ก็มีขันธ์ห้าเมื่อไม่มีขันธ์ห้านี้แล้วก็ไม่มีทุกข์นี่มันต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในขณะนี้แหละความรู้สึกทางใจนะต้องสอนให้จิตนี่อย่าให้มันสำคัญว่ามีขันธ์ห้าอยู่ในตน อย่าให้มันสำคัญว่าตนมีอยู่ในขันธ์ห้าอย่าให้มันสำคัญว่าขันธ์ห้าเป็นตนอย่าให้มันสำคัญว่าตนเป็นขันธ์ห้านี่มันต้องสอนจิตเข้าไปอย่างนี้อ้าวถ้าฉะนั้นก็จะถือว่าตนไม่ได้อาศัยอยู่ในขันธ์ห้าหรืออาศัยอยู่แต่ว่าเหมือนกับน้ำมันอาศัยอยู่กับใบบัวให้ทำความรู้สึกอย่างนั้นน้ำไม่ซึมซาบเข้าสู่ใบบัวฉันใดมุนีทั้งหลายก็ไม่เข้าไปยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนก็ฉันนั้น ก็ให้มันทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้สอนจิตใจตัวเองอย่างนี้ก็อาศัยปัญญาและสอนจิตนี่นะให้เข้าใจไม่มีอะไรที่จะมาสอนได้จิตนี่นอกจากปัญญาแล้วเอ้าปัญญาก็เกิดจากจิตนั่นอีกแหละมันเป็นงั้นเมื่อสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเอ้าก็ปัญญาน่ะกลับมาสอนจิตอีกทีหนึ่งปัญญากลับมาสอนจิตให้มันรู้ความจริงของชีวิตเห็นนะความจริงของชีวิตนี่ถ้าว่าโดยปรมัตถธรรมแล้วมันก็หมายเอาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาไม่ได้เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรเกิดขึ้นว่าโดยปรมัตถธรรมนั่นนี่นะนั่นแหละเราต้องสอนใจพิจารณาให้มันรู้ซึ่งลงไปถึงปรมัตถธรรมอย่างนี้มันจึงจะไม่เกาะไม่คล้องอยู่ในโลกอันนี้จิตดวงนี้นะ เมื่อมันไม่เห็นว่ามีตัวมีตนเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ยึดไม่ถือเท่านั้นเองนะจิตนี่นะมันก็ไม่ยินดีไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายอาศัยอยู่กับสักแต่ว่าอาศัยอยู่เท่านั้นเองนะ เมื่อน้ำอาศัยอยู่ใบบัวหรือใบบัวอาศัยอยู่ในน้ำอาศัยกันอยู่แต่ว่าน้ำไม่ซึมเข้าสู่ใบบัวเนี่ยมันทำจิตให้เป็นอย่างนั้นพระศาสดาทรงแสดงไว้นะหมายความว่าเมื่อจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับขันธ์ห้านี่แล้วมันก็ไม่ซึมเข้าไปจริงๆเนี่ยถ้ามันยังหลงยินดียินร้ายอยู่นี่แสดงว่าจิตใจนี่มันซึมเข้าไปอยู่ในขันห้านี่มันสำคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนอยู่นั่นเนี่ยหรือมันซึมหรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเมื่อปล่อยให้จิตหลงยินดียินร้ายมากเข้าความยินดียินร้ายเนี่ยกลายเป็นความกำหนัดยินดีกลายเป็นความโกรธความพยาบาทซึมเข้าไปสู่ดวงจิตนี่นะความกำหนัดยินดีความโกรธหมู่นี้ความหลงความมัวเมาต่างหมู่นี้มันก็แทรกซึมเข้าไปสู่จิตนี่ก็ไปเผาจิตนี้ให้เราร้อนให้ฟุ้งซ่านให้เลื่อนลอยหาความสงบไม่ได้เลยให้มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปผิดปกติไปปกติของจิตถ้า ไม่ปล่อยให้กิเลสแทรกซึมเข้าไปแล้วมันก็มีแต่ความรู้สึกเฉยๆอยู่เท่านั้นเองทีนี้เมื่อกิเลสเข้าแทรกแซงเข้ามาแล้วมันจึงเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนี้ไปแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเคยเยือกเย็นมาแต่ก่อนก็ร้อนขึ้นมาเคยสงบมาแต่ก่อนก็ฟุ้งซ่านไปมันเป็นอย่างนั้นเคยปลอดโปร่งมาแต่ก่อนก็อึดอัดเข้าไปแล้ววันนี้อำนาจของกิเลสมันแสดงอาการออกไปหลายอย่างเพราะฉะนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมนี่ก็อย่าไปเชื่อมายาของกิเลสอย่าไปเชื่อกิริยาอาการของกิเลสอย่าไหวไปตามมันเมื่อคำว่าไม่เชื่อนะคือไม่ไหวไปตามมันนั่นแหละเรามีสติยับยั้งจิตอยู่ในปัจจุบันนี้เรื่อยไปจิตนี่มีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้เองอดีตก็ล่วงมาแล้วอนาคตก็ยังไม่ถึงนี่มีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้เองจิตดวงนี้ถ้าผู้ใดมากำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งอยู่แล้วมันก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรอ่ะเพราะว่าเรื่องวุ่นวายต่างๆมันเป็นอดีตล่วงไปหมดแล้วนี่อย่างนี้นะมันดับไปแล้วนะเรื่องดีเรื่องชั่วใดๆก็ตามเนี่ยวันนี้เรื่องอนาคตมันก็ยังไม่เกิดไม่มีขึ้นดีชั่วอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาควบคุมปัจจุบันจิตนี้ได้แล้วมันไม่มีอะไรนี่ไม่เดือดร้อนอะไรอ่ะลองสังเกตดูถ้าผู้ที่ทำจิตให้ลงเป็นปัจจุบันนี้ได้แล้วมันก็รู้ด้วยตนเองแหละว่ามันหมดกังวลอย่างไรอ่ะแล้วมันเห็นแจ้งเลยว่ามันไม่มีอะไรเป็นของตนสักอย่างเดียวเมื่อจิตตั้งลงในปัจจุบันนี้ด้วยดีแล้วก็มันจะมีอะไรเป็นของตนล่ะสมมติว่าเงินว่าทองมันก็เป็นเงินเป็นทองของมันอยู่นู่นต่างหากมันก็เป็นธาตุอันหนึ่งของมันต่างหากก็พูดแล้วเรียกว่าเงินทองกับธาตุดินนั่นเองเนี่ยอย่างนี้หรือข้าวของอื่นๆก็เหมือนกันบ้านช่องอาคารสถานที่อยู่ที่อาศัยต่างๆนี่สิ่งใดอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นสิ่งใดที่มันเป็นไปยังไงมันก็เป็นไปตามธรรมดาของมันอย่างนั้นมันไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนไปแตกดับไปตามเรื่องของมันนี่แล้วเมื่อจิตหยุดนิ่งเอาไว้แล้วดูมองดูทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามสภาพของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในโลกอันนี้นี่แหละการบำเพ็ญทางจิตใจนะก็ให้เข้าใจความมุ่งหมายความมุ่งหมายเพื่อที่ทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียวได้หมายความว่านั้นไม่ให้มีคู่ครองเลยไม่ให้มันมีอารมณ์แห่งความรักมาครอบครองอยู่ในนี้ไม่ให้มีอารมณ์แห่งความเกลียดความชังมาครอบครองอยู่ในดวงจิตนี้นั่นนะเมื่อภาคเพียรพยายามเพ่งลงในปัจจุบันนี่เป็นหลักแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะทำกิเลสให้เบาบางออกไปได้จริงๆนะถ้าใครไม่กำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักแล้วละกิเลสไม่ได้นะละไม่ได้ล่าไม่ได้แล้วเดือดร้อนวุ่นวายเพราะว่ามันยึดมันถือนี่ ยึดมันถืออะไรต่ออะไรไว้ในใจนี้มากมายเมื่อมันยึดถือเวลามันเกิดเป็นกิเลสขึ้นสิบัดนี้นั่นเนี่ยเกิดเป็นความอยากความต้องการปรารถนาเกิดเป็นความเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อหน่ายอันประกอบด้วยปัญญานั่นแหละบางคนเบื่อหน่ายชีวิตนี่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเมื่อเบื่อหน่ายมากๆเขาเรียกกินยาตายนั่นเพราะมันไม่มีทางออกอ่ะเรื่องมันนะกินยาตายถ้าให้มันรู้แล้วรู้หลอดมันจะได้สบายไปความเข้าใจของคนบางคนนะนั่นเป็นความเข้าใจผิดถนัดเลยโดยจะไปเข้าใจว่าเมื่ออยู่กับร่างกายสังขารนี่มันเป็นทุกข์หลายเมื่อตายไปแล้วมันก็จะไม่มีทุกข์อย่างนี้มั้งความเข้าใจของคนน่ะจะไม่มีทุกข์ยังไงแล้วกรรมที่ตนฆ่าตัวเองนั่นน่ะนั่นแหละมันทำให้ตนเป็นทุกข์แบบนี้นะมันจะนำไปสู่นรกอบายภูมินู่น ควรรู้ไว้ผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้ว อย่าไปลิฆ่าตัวตายแม้จะได้ประสบกับความผิดหวังมากมายอะไรก็ช่างก็มาอบรมจิตนี่เข้าไปฝึกจิตนี่ให้มันกำหนดเอาปัจจุบันนี่เป็นที่ตั้งเลยความคิดอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ก็กำหนดละกันลงในปัจจุบันนี่เมื่อความคิดนั้นดับลงก็เหลือแต่ความรู้อันนี้ก็มีสติประคองความรู้อันนี้ไว้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะกิเลสมันก็เบาไปเรื่อยสิเพราะละมันเรื่อยนี่ที่กิเลสที่มีอยู่แต่เก่าแล้วนั้นเมื่อใจไม่ยึดถือมันก็อย่างว่านั่นนะมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปแล้วผู้มีสติแก่กล้าอยู่ในใจแล้วมันก็ไม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาอีกมานี่แล้วก็มีแต่เพียรพยายามละกิเลสเก่าเท่านั้นเมื่อไม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นมามันก็นั่นเนี่ยเมื่อกิเลสเก่ามันหมดลงไปแล้วมันก็หมดเรื่องกันเท่านั้นเองแต่มันข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าคนเราเนี่ยมันหลงสร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมเรื่อยเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นท่านผู้หลุดพ้นไปได้นั้นเพราะว่าท่านรู้ตัวแล้วอย่างนี้ท่านไม่ยอมสร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาเลยมีแต่เพียรละกิเลสของเก่าที่จิตได้ลุ่มหลงสร้างมันขึ้นมาเท่านั้นแหละไปเรื่อยๆถ้าผู้ใดเป็นอย่างว่านี่นะผู้นั้นก็โชคดีแหละอยากมีได้ออกกำลังทำความภาคเพียรไม่พยายามมากเพราะว่าไม่ได้สร้างกิเลสใหม่มาเพิ่มเติมก็ขอให้พยายามกันอย่างนี้ธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ย ก็มันเกิดจากจิตดวงเดียวนี่แหละถ้าจิตดวงนี้ไม่ยึดไม่ถืออะไรเสียแล้วสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นมันก็มาทำทุกข์ให้แก่จิตใจไม่ได้เลยแม้ร่างกายอันนี้มันจะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็มันก็เป็นเรื่องของสังขารร่างกายแต่เมื่อจิตไม่ยึดไม่ถือแล้วร่างกายเหล่านี้จะมาทำทุกข์ให้แก่จิตก็ไม่ได้ ราะว่ามันเป็นคนละตอนกันแล้ว มันเป็นคนละโลกกันคือว่าจิตนี่เมื่อมันปล่อยวางร่างกายขันห้านี่ลงได้แล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในโลกไหนเลยแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้อยู่ในโลกไหนแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้มีที่อยู่หรือไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยมีแต่ธรรมชาติของธรรมประเภทนี้นะมันมีอันเดียวเมื่อมันมีอันเดียวแล้วก็แสดงว่ามันไม่มีที่อาศัยนี่ต้องให้เข้าใจแต่มันอาศัยตัวเองพูดง่ายๆนะเว้ยไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นใดไม่ได้อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่ได้อาศัยสิ่งเหล่านี้อาศัยตัวเองมันไม่มีคำพูดกันแล้วกันเนี่ยถ้าจะว่าอีกในหนึ่งมาถึงตรงนี้นะมาถึงจุดนี้แล้วไม่ทราบจะพูดว่าอย่างไรฮะนี่เพราะมันมีหนึ่งเดียวอ่ะไม่มีสองมีสามดังนั้นมันจึงหมดคำพูดแต่ว่าหมายความว่าถ้าพูดก็พูดโดยสมมุติกันเอาเฉยๆมันเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั่นแหละนิพพานังปรมังสูญญังพระนิพพานเป็นของศูนย์อย่างยิ่ง นิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่พระองค์ก็สมมุติเอาว่าพระนิพพานนั้นเป็นของศูนย์อย่างยิ่งสมมุติเอาว่าศูนย์จากราคะศูนย์จากโทสะศูนย์จากโมหะความหลง นี่คำว่าพระนิพพานเป็นของศูนย์อย่างยิ่งนะให้เข้าใจแต่ตัวนิพพานจริงๆแล้วไม่ว่าอะไรหมายความว่าอย่างนั้นศูนย์ก็ไม่ว่าไม่ศูนย์ก็ไม่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติของนิพพานอยู่อย่างนั้นโดยตรงเป็นอย่างนั้นพระองค์สมมุติว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายความว่าลักษณะของพระนิพพานนี่นะมีแต่ความสุขอย่างเดียวทุกข์ไม่มีน้อยหนึ่งก็ไม่มีทุกข์หมายความว่าอย่างนั้นแต่แล้วถ้าหยุดว่าแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่มีสุขมีทุกข์อะไรนั่นแหละไม่คำว่าศูนย์อะไรก็ไม่มีทันเมื่อหยุดสมมุติแล้วนะมันก็เป็นธรรมชาติที่พระพุทธเจ้ายังตรัสสมมุติอีกบทหนึ่งว่าอมตะธรรมมันก็เป็นธรรมที่ไม่ตายเป็นธรรมที่ไม่มีเหตุปัจจัยมาปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่มีเลยอ่ะมันเป็นงั้น พระองค์เจ้าจึงตรัสว่าอมตะธรรมนั่นนะดังนั้นการฝึกฝนอบรมจิตนี่ก็เพื่อที่จะให้จิตมันเข้าถึงจุดนั้นเลยถึงแม้ว่าเรายังจะบำเพ็ญเข้าไปไม่ถึงจุดนั้นก่อนก็ตาม แต่ว่าเราต้องรู้ความหมายไว้หมายความว่าอย่างนั้นเมื่อรู้ความหมายไว้นี่เราจะน้อมจิตเพื่อความเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปแล้วบัดนี้นะอ้าวน้อมจิตลงให้มันหยุดคิดหยุดนึกหยุดจากความอยากความปรารถนาอะไรต่ออะไรในโลกนี้เสียแล้วมันแสนสบายนะมันนี่มันคิดเห็นอย่างนี้ได้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนะจริงเลยทีเดียวเมื่อภาวนาลงไปถึงบทใจรวมเป็นหนึ่งลงไปมันก็รู้ขึ้นมาการที่ทำใจให้เป็นใจดวงเดียวจิตดวงเดียวนี่มันแสนสุขแสนสบายแท้นะนี่มันก็รู้ขึ้นมาได้ตนเองอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นท่านยังว่าอนาระโยแปลว่าผู้ไม่มีความอะไรสิ่งใดทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นผู้ครองเรือนก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก็ควรรู้แนวทางอย่างนี้ไว้เราจะดำเนินไปไม่ถึงก็ตามแต่ขอให้รู้แนวทางอย่างนี้ไว้เมื่อรู้แล้วเราก็จะได้พยายามน้อมจิตลงไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นนะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็เพราะว่ามันมองเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่แหละสาเหตุที่จิตมันจะน้อมลงไปสู่ความสงบระงับอันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอย่างว่านั้นนะถ้าใครมองไม่เห็นทุกข์ในร่างกายสังขารอันนี้หรือว่านอกสังขารร่างกายออกอันนี้ไปก็ตามถ้าใครยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เหลือหลายอย่างนี้มันก็ไม่ปรารถนาที่จะน้อมจิตไปสู่พระนิพพานแล้ววันนี้นี่มันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นจึงว่าในอริยสัจธรรมทั้งสี่นั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงทุกข์นั้นขึ้นก่อนเลยลองสังเกตดูก็ได้สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอันดับที่สองนิโรธคือความดับทุกข์เป็นอันดับที่สามมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเป็นอันดับที่สี่เนี่ยทำไมยังเอามรรคมาไว้สุดท้ายพี่ที่เอามรรคมาไว้ตอนท้ายนั่นเพราะว่าบุคคลจะมาเห็นทุกข์ภายในสงสารนี่ก็เพราะเจริญศีลให้บริสุทธิ์ทำศีลให้บริสุทธิ์แล้วเจริญสมาธิทำใจสงบก่อนเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วนิวรณ์ทั้งห้าดับไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นจึงมองเห็นทุกข์ภายในร่างกายสังขารนี้ได้อย่างจงแจ้งเลยแบบนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เบื่อเลยเรามาใส่อยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้มันถึงได้เป็นทุกข์กิเลสมันก็เกิดขึ้นและเมื่อจิตใจเป็นทุกข์กระวนกระวายแล้วอ้าวก็อยากให้หายนี่ อยากให้หายไม่อยากให้ร่างกายนี่มันทรุดโทรม อยากให้ร่างกายนี่มันเป็นปกติไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ เนี่ยเมื่อความอยากมันมีอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วมันก็ทุกข์สิแบบนี้นะมันก็เดือดร้อนนะไม่อยากให้ร่างกายนี่มีโรคภัยมาเบียดเบียนแล้วถือมั่นอยู่ในใจอย่างนั้นขั้นพอโรคภัยเบียดเบียนเข้ามาแล้วก็เอาแล้วเดือดร้อนกันแล้ว วันไว้แล้วนี่ไอความอยากหรือว่าความยึดถืออันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นตัวทุกข์แท้ๆเลยถ้าเราไม่ยึดถือได้อย่างนี้แม้ร่างกายนี่มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยจะเบียดเบียนยังไงยังไงจิตนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์นะไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนนะนั่นเนี่ยก็มันไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันไม่สำคัญว่าเป็นของเราอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้สำคัญว่าเราเป็นทุกข์ทุกข์เป็นเราไม่ได้สำคัญขันธ์ห้าเป็นเราเราเป็นขันธ์ห้ามันไม่ได้สำคัญอย่างนั้นมันละความสำคัญอย่างว่านั้นออกหมดแล้วมันจึงได้เห็นแจ้งในขันธ์ห้านี่ว่าเป็นสภาพที่ว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลนั่นแหละผู้บำเพ็ญทางจิตใจผู้ภาวนาเนี่ยมันต้องทำใจให้เป็นอย่างนี้ต้องพยายามอย่าไปถือว่ามันเหลือวิสัยมันไม่เหลือวิสัยนะดังนั้นนะถ้ามันเหลือวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้กระทำบำเพ็ญความจริงนะกายมันก็มีอยู่นี่แล้วใจก็มีอยู่นี่แล้วนะแล้วทำไมล่ะถึงทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็เพราะไปสะสมเอากิเลสใส่ใจไว้หนาแน่นพอแรงนะกิเลสมันมีอำนาจเหนือมันบังคับไม่ให้ไหว้พระไม่ให้สวดมนต์มันบังคับไม่ให้นั่งสมาธิภาวนาพอนั่งไปหน่อยหนึ่งแล้วมันก็เล่นงานเอาทำให้อึดอัดขัดข้องขึ้นมาก็ต้องลุกหนีไปจากที่นั่งสมาธินั้นเสียนี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันพิจารณาดูให้ดีอันนี้แหละเรียกว่าเทศกันนี้นะเป็นกันที่แสดงเรื่องการอบรมกายวาจาจิตนี่โดยเฉพาะเลยไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นคฤหัสถ์ก็ทำได้นักบวชก็ทำได้ข้อสำคัญมันให้อยู่ที่มีศรัทธาเพียงพอหรือไม่เท่านั้นเนี่ยถ้าศรัทธาไม่เพียงพอแล้วมันทำไม่ได้ทั้งนั้นแหละใครก็ทำไม่ได้ถ้าศรัทธามันแก่กล้าพอแล้วแม้จะอยู่ครองเรือนมันก็ยังถือโอกาสทำความเพียรทางจิตใจได้อยู่ไม่ใช่ไม่มีช่องทางไม่มีเวลาเสียเลยอย่างนี้ไม่ใช่มันมีอยู่แต่ว่ากิเลสมันไม่ให้ช่องเท่านั้นเองหรอกวันนี้เราก็ฝืนอำนาจของกิเลสแหละเฮ้ยจะไปยอมให้กิเลสมันบัญชาอยู่นั่นตลอดเวลาทำไมล่ะนี่เราก็ต้องฝืนอำนาจแห่งตัณหาอวิชชาโมหะไม่ไปตามมันเอาละเราจะนั่งสมาธิภาวนาขณะนี้หน่อยก็นั่งเอาละเราจะเดินจงกรมเวลานี้ก็เดินอย่างนี้ไม่ไปตามอำนาจของกิเลสที่มันบันดลบันดาลให้ง่วงเอาเฮานอนให้เกียจคร้านขึ้นมาอะไรอย่างนี้ไม่ไปตามมันนั่นอิทธิพลของกิเลสเอาสู้กันเราอ่ะเราไม่ถอยเอาจนตายนั่นแหละตายแล้วก็แล้วไปเอาตายเป็นที่ตั้งก็แล้วกันแหละพอหมดลมหายใจแล้วก็หยุดทำความเพียรกันบัดนี้ทำไมจะทำไม่ได้ เป็นเพศไหนก็ทำได้ขอให้มีศรัทธากับปัญญาให้เกิดขึ้นเท่านั้นนั่นการที่ปัญญาหรือศรัทธาจะเกิดขึ้นได้ในขั้นต้นก็อาศัยการฟังในการอาศัยการคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตท่านที่มีสติมีปัญญาท่านผู้บำเพ็ญฝึกฝนอบรมตนมาก่อนท่านต้องรู้ลึกตื้นหนาบางได้เป็นอย่างดีทีเดียวมันนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้ว